Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 16 zastępów straży walczy z pożarem wędzarni w Mońkach w województwie podlaskim. W stolicy zebrał się Komitet Wykonawczy PiSu, by rozmawiać m.in. o wczorajszej decyzji o obniżeniu politykom pensji. W tym serwisie też o naukowcach z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dzięki mediom społecznościowym badają, na kogo zagłosują Polacy. Mamy kilkaset, jeśli już nie tysięcy robotów, wciągając stamtąd informacje, później ją analizujemy, no i przewidujemy, jaki będzie wynik. W Mońkach w województwie podlaskim 16 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem wędzarni. Akcje utrudniają silne podmuchy wiatru. Według strażaków nie ma rannych. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Straż Pożarna na tym etapie nie udziela informacji o przyczynach pożaru i możliwej wysokości strat. W siedzibie PiSu w Warszawie zebrał się Komitet Wykonawczy Partii, by rozmawiać m.in. o wczorajszej decyzji o obniżeniu parlamentarzystom pensji i samorządowcom. Od razu przenosimy się na ulicę Nowogrodzką, gdzie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czy spotkanie dobiegło już końca? Tak, politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, opuścili siedzibę partii około 30 minut temu. Głównym tematem posiedzenia miały być jesienne wybory samorządowe. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że spotkanie miało charakter techniczny. Jest zawsze wiele spraw, które trzeba omówić wspólnie, trzeba się spotkać i najlepszym miejscem do tego jest zawsze siedziba partii. Stąd dzisiejsze spotkanie. Poruszamy różne tematy, ale dzisiejsze nie było w żaden sposób przełomowym, żeby zapadły decyzje, o których Państwo nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć. Czołowi politycy PiSu wychodząc z posiedzenia mówili też, że partia nie ustaliła jeszcze ostatecznej listy kandydatów do wyborów samorządowych. Nie wiadomo, czy zostanie ona ogłoszona przed, czy po konwencji partii zaplanowanej na 14 kwietnia. To był Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Zamiast tradycyjnych sondaży opinii publicznej, analiza big data, czyli informacji, które trafiają do internetu. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego w ten sposób sprawdzają preferencje wyborcze Polaków. Jak tłumaczą, kilka razy już trafnie udało im się przewidzieć wyborcze wyniki. Z odnalezieniem potrzebnych informacji nie ma problemu, bo sami je umieszczamy w sieci. Jak dokładnie podobne analizy są przeprowadzane, tłumaczy profesor Włodzimierz Gogołek. Wchodzimy do sieci, mamy kilkaset, jeśli już nie tysięcy robotów, wciągając stamtąd informacje, później ją analizujemy ze względu na pozytywne i negatywne oceny, na przykład kandydata na prezydenta Warszawy, no i przewidujemy, jaki będzie wynik. Jaki będzie wynik w wyborach samorządowych w Warszawie? A tu już jest polityka, od której jesteśmy jak najdalej. Ale rozumiem, że pan wie, pan profesor. Ależ oczywiście. A podobne analizy, dodajmy, z powodzeniem znajdują też zastosowanie w medycynie, zarządzaniu czy nawet komponowaniu muzyki. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Sebastian Ogier skończył zwycięski, Sebastian Loeb skończył w rowie, poza trasą. Tak można podsumować pierwszy dzień rajdu Korsyki. Ogier oddał rywalom tylko jeden odcinek specjalny i zakończył etap na fotelu lidera w klasyfikacji generalnej. Z kolei dziewięciokrotny mistrz świata Loeb, powracający do rajdu w WRC, wypadł z trasy i jutro będzie ścigać się nie w WRC, a w WRC 2. Teraz już sporty stricte zespołowe. Polki zremisowały z Albankami 1-1 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. W naszej grupie prowadzą Szwajcarki z dorobkiem 15 punktów, Polki mają 7 i są drugie. Jedynie remis Polek w piłkę, ale zwycięstwo i to niezwykle cenne naszych rugbystów na wózkach. Polacy wygrali 40-38 z Kolumbijczykami i zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata. Dumny był lider kadry Mateusz Wawczak. Bardzo ważna jakby rzecz, bo na to pracowaliśmy nie tyle poprzedni rok, tylko to jest jakby podsumowanie tego wszystkiego. Wreszcie znam, że jakby zeszła ta presja, że nie uda nam się, że coś znowu nie zagra. Po tym zwycięstwie no to na pewno jesteśmy w innym zupełnie miejscu. Mogliśmy być w złym miejscu, a otarliśmy się o to i jesteśmy no w niebie, jak to wszyscy mówimy do siebie. Zwycięstwo z Kolumbią dało Polakom nie tylko przepustkę na mistrzostwa, ale także awans do półfinału turnieju kwalifikacyjnego. W weekend powalczą o miejsca 1-4. A serwis kończymy siatkarską Plus Ligą. Trwa spotkanie 29. kolejki. Znany wcześniej jako Espadon, ale od wczoraj już oficjalnie Stocznia, gra w Szczecinie z Jastrzębskim Węglem i jest 2-2 w setach. Rozpoczął się tiebreak. W pierwszym meczu tej serii gier Łuczniczka Bydgoszcz przegrała 0-3 z Cerradem Czarnym i Radom. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny.

drogi nam sprowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. To Daria Dawiałow, jeszcze w Zielone Gramy. 19 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu czwartym. A na trzecim kolega, który przyjdzie do roboty za 20 parę minut. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? Krzysztof Zalewski oraz siostry Przybysz, Przyjdź w taką noc. 17 tygodni na liście, oczko w górę na miejsce trzecie. Jak to? Dwie piosenki, 15 minut? Tak, będzie niespodzianka na zakończenie. Na miejscu drugim Kazik i Kwartet Proforma.

zabiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Tak, oni głównie na miejscu pierwszym. 12 tygodni w zestawieniu, z drugiego wracają na pierwsze. Nie Raj, Laocze, 1888 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Wszystkie informacje odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Proszę śledzić stronę, bo tam wiadomości o tym koncercie, który będzie 15. To jest następna niedziela, jeśli mnie pamięć nie myli. Polecam polskieradio.pl/trójka. Helen wpisała wszystkie informacje, także jeśli chodzi o nowe utwory, zestaw się poszerza właśnie dokładnie za 8 minut i już można będzie oddać głosy na następną listę. Będzie bardzo emocjonująco, zapewniam Państwa, bo zestaw zacny. A co zostawiłem na zakończenie? No, właściwie Bobby 10 mnie zainspirował, napisał, że dokładnie 35 lat temu, zamiast 50. wydania listy przebojów, które pojawiło się tylko w pigułce, było podsumowanie 50 wydań, w którym wygrał ten właśnie utwór, który za chwileczkę usłyszymy. To ja jeszcze tylko powiem, że dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Stronę poleciłem. Polecam głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Przypominam, 2 dzień maja. Jesteśmy umówieni. Za ile? To za 13 godzin z wąsem spotykam się z Państwem w Markomanii. Już teraz zapraszam. No a to był ten utwór, który zdominował pierwszych 50 notowań naszej listy. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Życzymy Państwu. Once in a while, I think you notice when I smile.